ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का विचार संपन्न हुआ, द्वितीय पाद का विचार आज प्रारंभ होने वाला है। प्रथम पाद का नाम था वैराग्य पाद, द्वितीय पाद का नाम है तत्त्वम पदार्थ शोधन पाद। प्रतिपाद्य विषय के नाम से नाम हो जाता है अध्याय का भी और पादों का भी। तो ये द्वितीय पाद में जिस विषय का प्रतिपादन होना है उस विषय का, और प्रथम पाद में जिस विषय का प्रतिपादन हो चुका है उसका आपस में साध्य साधन भाव संबंध है। वैराग्य और तत्त्वम पदार्थ विवेक में साध्य साधन भाव संबंध है। वैराग्य साधन है, तत्त्वम पदार्थ विवेक साध्य है। इसलिए प्रतिपाद्य अर्थ द्वारा साधन जो पाद है द्वितीय पाद, उसका पूर्व पाद के साथ ये साध्य साधन भाव संबंध बन जाता है। इसलिए इन दोनों पादों का आपस में साध्य साधन भावात्मक संबंध बताने के लिए भाष्यकार भगवान प्रथम पाद के द्वारा उक्त अर्थ का व्रत कथन करते हैं, ऐसा टीकाकार कह रहे हैं। तो टीका का जो अवतरण अंश है इसको देखिए। उक्त वैराग्य साध्य तत्त्वम पदार्थ विवेको वाक्यार्थ ज्ञान साधनम अस्मिन् पादे निरूप्यते इति पादयोर हेतु साध्य भाव संगतिम आह अतिक्रांत इति। तो उक्त वैराग्य है प्रथम पाद के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य, और उससे साध्य है तत्त्वम पदार्थ विवेक। इसलिए उक्त वैराग्य का जो साध्य यानी फल तत्त्वम पदार्थ विवेक, कर्म फल के प्रति जो विरक्त होता है वह श्रुति कहती है फिर कर्म का फल नहीं चाहिए। तो कर्म फल रूपी साध्य नहीं चाहिए तो साधन की भी आवश्यकता नहीं है, तो उसे छोड़ दो और क्या करो फिर। तो विरक्त को श्रुति कहती है तत्त्वम पदार्थ विवेक करो। तत्त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणां श्रुत्या विहितो यस्मात्। तो इससे ये निकलता है कि वैराग्य तत्त्वम पदार्थ में हेतु है। तो वही बताया टीकाकार ने कि उक्त वैराग्य साध्य जो तत्त्वम पदार्थ विवेक है, वाक्यार्थ ज्ञान साधनम, ये वैराग्य से सिद्ध होने वाला जो तत्त्वम पदार्थ विवेक वो स्वयं भी वैराग्य का साध्य है और वाक्यार्थ ज्ञान का साधन है। इसलिए कहते हैं कि वाक्यार्थ ज्ञान साधनम, वाक्य है तत्त्वमसि और तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ है, वाक्यार्थ कहलाता है, वो है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का आपस में अभेद, इसे कहा जाता है वाक्यार्थ। ब्रह्मात्म एकत्व वाक्यार्थ है, और ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान का साधन है तत्पदार्थ विवेक, त्वम पदार्थ विवेक। तो शोधित जो तदर्थ, शोधित तो जो त्वमर्थ है, इनका स्वरूप एक है, इसलिए स्वरूपतः भेद उनमें नहीं है, अभेद है। ऐसा जब त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ का उपाधि से विवेक हो जाता है, और अपने अपने उपाधि से विविक्त तत्त्वम पदार्थ आपस में एक है, ये बोध तत्त्वमसि वाक्य से होता है। इस बोध का साधन तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का विवेक है, इसलिए कहा कि उक्त वैराग्य साध्य तत्त्वम पदार्थ विवेको वाक्यार्थ ज्ञान साधनम्। अस्मिन् पादे निरूप्यते। तो ये जो प्रकृत पाद है जिसका प्रारंभ हो रहा है तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का, इसका आरंभ किया जा रहा है। इति पादयोर हेतु साध्य भाव संगतिम आह। तो पादों की हेतु, हेतुमत भाव संगति बता रहे हैं। साध्य कहते हैं हेतुमत को, कार्य को। तो द्वितीय पाद और प्रथम पाद का आपस में साध्य साधन भाव संबंध है। भाष्कर भगवान ये लिखते हैं कि अतिक्रांते पादे पंचाग्नि विद्याम उदारित्य जीवस्य संसार गति प्रभेदः प्रपंचित। अतिक्रांत पाद है प्रथम पाद, साधन अध्याय का प्रथम पाद। उसमें पंचाग्नि विद्या के वाक्यों को विषय बना करके जीव के कर्म फलभूत संसार की प्राप्ति के लिए गमनागमन का विस्तार से निरूपण हुआ, गत्यागति बताई गई जीव की। और गत्यागति द्वारा पाद का अभिप्राय है वैराग्य कर्म फल के प्रति, संसार के प्रति, ये बताया गया। अब इदानिन्तु तस्यैव अवस्था भेदः प्रपंचते। और द्वितीय पाद का अर्थ बताया जा रहा है, द्वितीय पाद के द्वारा प्रतिपाद्य विषय है कि इदानिन्तु तस्यैव अवस्था भेदः प्रपंचते। इसमें तस्य इस सर्वनाम से ग्राह्य है प्रथम पाद के द्वारा जिसके गत्यागति का वर्णन हुआ, उसी को तस्य शब्द से लेना है। तो जीव के गत्यागति का वर्णन हुआ है, इसलिए तस्य शब्द का अर्थ निकलेगा जीवस्य। तो तस्यैव यानी जीवस्यैव अवस्था भेदः प्रपंचते। जीव की अलग अलग पांच अवस्थाएं हैं, चार अवस्थाएं तो सभी को आती हैं, पांचवी तीन तो प्रसिद्ध ही हैं। मूर्छा भी एक अवस्था है और एक समाधि। तो ये जो है समाधि तो किसी किसी जीव की होती, जीव को होती है, सबको नहीं। तो ये जो अवस्थाएं हैं जीव की, जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि, इनमें से भी जागृत अवस्था का तो वर्णन एक प्रकार से माना जाएगा प्रथम पाद में हो गया है। तो प्रथम पाद के द्वारा निरूपण नहीं हुआ जिन अवस्थाओं का, उन अवस्थाओं का निरूपण इस पाद के द्वारा किया जा रहा है। तो जैसे जीव के गमनागमन का निरूपण किस लिए था, तो जिसके लिए गमनागमन हो रहा है कर्म फल के लिए, तो उससे वैराग्य सिद्ध हो इसके लिए वो वर्णन था। ऐसे यहां पर अवस्थाओं का वर्णन क्यों किया जा रहा है, तो अवस्था वर्णन का अभिप्राय है कि अवस्थाओं से अवस्थी जीव को अलग बताना। जागृत स्वप्न सुसुप्ति मूर्छा ये अवस्थाएं आपस में एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। जागृत स्वप्न नहीं, स्वप्न सुसुप्ति नहीं, सुसुप्ति मूर्छा नहीं, ये चारों अवस्थाएं एक दूसरे से अलग अलग हैं। लेकिन इन चारों अवस्थाओं के साथ अन्वित होने वाला जिसका संबंध होता है उसे अन्वित कहते हैं। चारों अवस्थाओं से संबंध रखने वाला जो जीव है वह एक है, तो माना जाएगा कि वो फिर परस्पर व्यावर्त्यमान जो अवस्थाएं हैं उनमें से एक भी नहीं है। जागृत अवस्था के साथ अन्वित होने वाला जीव यदि जागृत अवस्था मात्र रूप होता तो जागृत अवस्थाओं से व्यावृत होने वाली जो स्वप्नादि अवस्थाएं हैं उनके साथ उसका अन्वय न होता, लेकिन हो रहा है। इससे निकल रहा है कि वो जागृत अवस्था से अलग है। ऐसे जिस जिस अवस्था से भी अन्वित हो रहा है उन अवस्थाओं से वह अलग है, अवस्था रहित है। और वो जो अवस्थाओं से अलग, चारों अवस्थाओं से विविक्त जीव है, उसका वह पारमार्थिक स्वरूप है। आत्मा वस्तुतः न जगती है, न स्वप्न देखती है, न तो सोती है, न तो मूर्छित होती है। ये सारी अवस्थाएं मन इंद्रिया रूपी उपाधि को लेकर के जीव की होती है। तो जिस उपाधि के कारण वैसा वैसा दिखता है, इंद्रियों के साथ मिलकर के विषयों का ग्रहण जीव करता है जिस अवस्था में, वो जागृत अवस्था हुई। तो वो जो जिसके कारण जागृत अवस्था कहा जा रहा है, इंद्रियों के साथ मिलकर के विषयों का ग्रहण मन कर रहा हो तब, तो वो इंद्रिय और मन उपाधि को छोड़ दे तो केवल आत्मा वो न तो जग रहा है, जागृत अवस्थापन्न भी नहीं कहा जाएगा, और स्वप्न अवस्था वाला भी नहीं माना जाएगा यदि मन को छोड़ दिया जाए तो। इंद्रिया व्यापारोपरत हो और अकेला मन ही उद्भूत संस्कारों से संस्कारित व्यापार रत हो तब ऐसे मन के साथ तादात्म्य जीव करता है, तभी स्वप्न दृष्टा बनता है, स्वप्न अवस्था अभिमानी बन जाता है। और उस मन से तादात्म्य हटा दे तो स्वप्न दृष्टा भी नहीं है, स्वप्न अवस्था वाला भी नहीं है। ऐसे सुसुप्ति जब मन भी निर्व्यापार हुआ और अविद्या के साथ तादात्म्य करता है तो प्राज्ञ प्रतीत होता है, और उस अविद्या से भी तादात्म्य रहित जो आत्मा है वो प्राज्ञ स्वरूप भी नहीं है, उसका प्राज्ञ नाम भी नहीं होता, वो तो अक्षर उपाधि के कारण प्राज्ञ कहा जा रहा है। तो इस प्रकार ये अवस्थाओं से अलग अवस्थी है, ये इस अधिकरण में, इस पाद में कुछ अधिकरणों से बताया जाएगा। हाँ अवस्था है अंतकरण की अवस्था, इसलिए तुरीय अवस्था उसे कहा जाता है। तो ये कहा कि इदानीं तु तस्यैव अवस्था भेदः प्रपंचते, तो द्वितीय पाद में जीव के अवस्था विशेषों को बताया जा रहा है, अवस्थाओं को बता करके जीव को उन अवस्थाओं से अलग किया जा रहा है, और सभी अवस्थाओं से विविक्त जीव वो है शोधी तो तोमर्थ। इस प्रकार तोमर्थ का शोधन करके फिर तदर्थ का शोधन किया जाएगा, और तदर्थ का शोधन होने के बाद दोनों का एकत्व होता है, वो वाक्यार्थ बताने के लिए तृतीय पाद है। इसमें तो खाली तत्पदार्थ त्वम पदार्थ शोधन यानी विवेक मात्र होगा। तो यहां पर तो जो इदानीं तु तस्यैव अवस्था भेद प्रपंचते में तस्य शब्द से जीव को लिया गया और उसी के अवस्थाओं का निरूपण हो रहा है ये बताया, लेकिन यहां पर केवल त्वम पदार्थ का ही शोधन नहीं है ना, तत्पदार्थ का भी शोधन है, इसलिए टीकाकार बता रहे हैं कि कहां से कहां तक त्वम पदार्थ शोधन और कहां से तत्पदार्थ शोधन है। तो थोड़ी टीका को देखिए, साधन विचारत्वात् एव अस्य पादस्य अस्मिन् अध्याये संगति। इस पाद की अध्याय के साथ संगति भी स्पष्ट होनी चाहिए ना, तो द्वितीय अध्याय जो तत्त्वम पदार्थ शोधन करने वाला है इसका द्वितीय पाद, उसका तृतीय अध्याय जो साधन अध्याय नामक है के साथ कोई संबंध होना चाहिए ना, तो एक विषयकत्व संबंध बता रहे हैं। तृतीय अध्याय ब्रह्म ज्ञान के साधनों का वर्णन करता है, और ये पाद भी ब्रह्म ज्ञान के साधन विशेष तत्पदार्थ शोधन और त्वम पदार्थ शोधन को बता रहा है, इसलिए साधन ब्रह्म ज्ञान के साधन विशेष का द्वितीय पाद में निरूपण होने से द्वितीय पाद का भी प्रतिपाद्य विषय वही हुआ जो पूरे अध्याय का, इसलिए एक विषयकत्व संबंध बन जाएगा तृतीय अध्याय के साथ इसी अध्याय के द्वितीय पाद का। ये कहा कि साधन विचारत्वात् एव अस्य पादस्य यानी द्वितीय पाद का अस्मिन् अध्याये संगति संबंध होगा। अब इस अध्याय में जो साधन बताया जा रहा है ब्रह्म ज्ञान का उसे बताते हैं तत्पदार्थ विवेक त्वम पदार्थ विवेक, यही साधन बताया जा रहा है ब्रह्म ज्ञान का। ब्रह्म ज्ञान है तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान, और वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। ये नियम है कि वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होता है। तो यहाँ पर कितने अधिकरणों से त्वम पदार्थ विवेचन, कितने अधिकरणों से तत्पदार्थ विवेचन हो रहा है, इसे स्पष्ट करते हैं कि अस्मिन् पादे न स्थानतोपि इत्यतः प्राक उद्देश्यत्वेन प्रथमं जिज्ञासित त्वं पदार्थो अवस्था द्वारा विविच्यते। न स्थानतोपि ये अधिकरण आता है, कितने नंबर का सूत्र है? पांचवा अधिकरण है। सूत्र नंबर क्या है? 11वां। तो ये जो इससे पहले तक, 11वें सूत्र से पहले तक, पांचवें अधिकरण से पहले तक, यानी चार अधिकरणों में 10 सूत्रों में क्या किया जा रहा है? तो त्वम पदार्थ का विवेक किया जा रहा है। त्वम पदार्थ विवेक, और त्वम पदार्थ विवेक ही पहले क्यों किया जा रहा है, तत्पदार्थ विवेक क्यों नहीं किया जा रहा है पहले? तो कहते हैं इसलिए कि प्रथमम जिज्ञासित, उद्देश्यत्वेन प्रथमम जिज्ञासित, ये जो तत्त्वमसि वाक्य है उसमें ये होता है कि प्रसिद्ध अर्थ का अनुवाद करके अज्ञात अर्थ का ज्ञापन किया जाता है, उसमें विधान किया जाता है। तो त्वम पदार्थ है अहम अर्थ, वह तो प्रसिद्ध है, मैं करके सभी के सभी तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ जो आत्मा है यानी अहम अर्थ है उसे जानते हैं, लेकिन उस अहम अर्थ की ब्रह्मरूपता को कोई नहीं जान पाता, जिनको तत्त्वमसि वाक्यार्थ बोध नहीं है। ऐसे तत्त्वमसि वाक्यार्थ बोध जिनको हुआ है वही त्वमर्थ का ब्रह्म के रूप में अनुभव कर पाते हैं। इसलिए त्वमर्थ मैं के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी वो त्वमर्थ वस्तुतः ब्रह्म रूप है, ऐसा बिना तत्त्वमसि वाक्य के ज्ञात नहीं हो सकता। तत्त्वमशादि जो महावाक्य हैं, वेदांत है, इसी से अहम अर्थ ब्रह्म है ये ज्ञात होता है, और वेदांत के बिना अहम अर्थ का ज्ञान ब्रह्मत्वेन रूपेण नहीं होता। इसलिए तत्त्वमसि वाक्य क्या कर रहा है कि प्रथम उद्देश्य के रूप में जिज्ञासित जो त्वमर्थ है जिसको ब्रह्म के रूप में बताना है, वो ब्रह्म, वो त्वमर्थ जिसको ब्रह्म के रूप में बताना है, वह जैसा अविद्यावस्था में मनुष्यादि शरीर रूप प्रतीत हो रहा है ऐसा नहीं है, जगता हुआ या स्वप्न देखता हुआ या सोता हुआ प्रतीत हो रहा है वैसा नहीं है, उसे तत्त्वमसि वाक्य ब्रह्म नहीं बता रहा है। जागृत अवस्था में जग करके मैं फलाने का पुत्र, फलाने का पिता, फलाने का बिस्ताना और ये हूँ करके व्यवहार कर रहा है उसे ब्रह्म तत्वमसी वाक्य नहीं बता रहा। सो उद्देश्य है त्वमर्थ और उसका विवेचन किया जा रहा है प्रथम, इसलिए उद्देश्य की प्रथम जिज्ञासा होती है कि तत्वमसी वाक्य किसको ब्रह्म रूप बता रहा है, तो त्वमर्थ को। तो इसलिए प्रथम उद्देश्यत्वेन रूपेण जिज्ञासित होने के कारण त्वमर्थ का जागृत आदि अवस्था से विवेचन किया जा रहा है, उसे अलग करके बताया जा रहा है। जागृत आदि अवस्थाओं से युक्त त्वमर्थ तो प्रसिद्ध है, लेकिन वह जागृत आदि अवस्थाओं से रहित तो शुद्ध है, ब्रह्म रूप है, ये अप्रसिद्ध है। उस अप्रसिद्ध अर्थ का ज्ञापन किया जा रहा है। तो इसलिए ये प्रथम अवस्थाओं का निरूपण करके अवस्थाओं से अलग उसका विवेचन करते हैं। और फिर जैसे त्वमर्थ का विवेक हो जाएगा तो तदर्थ का विवेक, तदारभ्य आपाद समाप्ते विधेय तत्पदार्थ विवेक। तो तद आरभ्य में तत् का अर्थ है वही न स्थानतोपि इत्यादि ग्यारहवा सूत्र, पांचवा अधिकरण। तो पांचवे अधिकरण से प्रारंभ करके पांच के समाप्ति तक कुल आठ अधिकरण है, तो बाकी चार अधिकरणों से पांचवे अधिकरण से आठवें अधिकरण तक वो किया जा रहा है विधेय अर्थ जो तत्पदार्थ है, ब्रह्म है, उसका विवेचन। तो इस प्रकार ये तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का विवेक इस अधिकरण में, इस पाद में होगा। इस पाद के कुल आठ अधिकरणों में से पहले चार अधिकरण वो त्वम पदार्थ का विवेक और तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ जो विधेय है उसका विवेक पंचम अधिकरण से अष्टम अधिकरण तक के आठ चार अधिकरणों से होगा। तत्र ये जो है इस अधिकरण का जो संशय रूपांश है उसको बताने वाला उसका अवतरण रूप वाक्य है ये, इसको तो बाद में करते हैं। यहाँ पर वो स्वल्प विराम दिया है ना, अल्प विराम, विधेय तत्पदार्थ विवेक, इस विवेक के पास वो पूर्ण विराम होना चाहिए, यहाँ पूरा हो गया। हाँ, ये जो आगे आ रहा है वो तत्र संशय इत्यादि का अवतरण है, इसलिए ये यहाँ पर पूरा हो जाएगा। पाद का विषय बता दिया, अब ये इस अधिकरण में छह सूत्र है, पहले अधिकरण में दस सूत्रों से त्वम पदार्थ विवेक होना है, कुल चार अधिकरणों से। तो प्रथम अधिकरण में छह सूत्र और बाकी चार सूत्रों में तीन अधिकरण है। तो ये जो प्रथम अधिकरण है संध्याधिकरण, तो संध्याधिकरण में छह सूत्रों के विस्तृत भाष्य के द्वारा इसका विस्तार से स्वरूप बताया जाएगा, लेकिन संक्षेप में दो श्लोक में भारती तीर्थ जी ने जो श्लोक जो इसका संक्षिप्त स्वरूप बताया है उसका पहले हम लोग अनुसंधान करेंगे। तो पहले श्लोकों का उच्चारण, सत्या मिथ्याथवा स्वप्न सृष्टि सत्या श्रुतिरनात् जाग्रद्देशाविशिष्टत्वात् ईश्वरेणैव निर्मिता देशकालाद्यनौचित्यात् बाधितत्वाच्च सामृषा अभावोक्तेर्द्वैतमात्र साम्याज्जीवानुवादतः। तो स्वप्न अवस्था से जीव का विवेक करने के लिए स्वप्न अवस्था का वर्णन किया जा रहा है। तो स्वप्न में सृष्टि जो बताई जाती है उसे जागृत सृष्टि के तरह सत्य ही माना जाए या मिथ्या माना जाए, ये संशय है। स्वप्न सृष्टि को विषय बना करके संशय बताया गया कि स्वप्न सृष्टि ही सत्या अथवा मिथ्या। तो स्वप्न में जो श्रुति ने सृष्टि बताई है, अथ रथान रथयोगान सृजते, ये जो श्रुति है ये श्रुति बताती है बृहदारण्यक में कि ये स्वप्न में रथ रथयोग शब्दित घोड़े और मार्ग तथा अन्य जो गंतव्य देश आदि हैं, यानी सारा स्वप्न जगत है, उसे बना लेता है। सृजते का अर्थ है बना लेता है। तो ये श्रुति हैं अथ रथान रथयोगान पथः सृजते, ये स्वप्न में रथादि सृष्टि को बताने वाला श्रुति वाक्य। ये श्रुति वाक्य जो स्वप्न में रथादि सृष्टि बता रहा है वो हुआ विषय। इस वाक्य के द्वारा प्रदर्शित स्वप्न में रथादि सृष्टि को विषय बना करके ये संशय हुआ कि अथ रथान रथयोगान पथः सृजते, इस श्रुति वाक्य के द्वारा बृहदारण्यक श्रुति का ये वाक्य है, बताई गई जो स्वप्न सृष्टि है उसे सत्य माना जाए जागृत सृष्टि के तरह या मिथ्या माना जाए कल्पित माना जाए, ये हुआ संशय। तो पूर्व पक्षी कहते हैं स्वप्न सृष्टि ही सत्या, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी। तो स्वप्न का जो सर्ग है सृष्टि है संसार है वह सत्य है। क्यों? तो इसमें दो हेतु बताते हैं। एक तो श्रुति ने बताई है, श्रुति प्रमाण है, तो श्रुति प्रमाण के द्वारा प्रतिपादित जागृत सृष्टि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित जो जागृत अवस्था की उत्पत्ति भूतों की, जिनकी से जिनको उत्पन्न किया गया वे भूत ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए भूत शब्दित जोश ये सारा भोगायतन शरीर भोगोपकरण और भोग्य जगत ये सत्य हैं श्रुति प्रतिपादित होने से। प्रमाण के द्वारा प्रतिपादित अर्थ माना जाता है प्रामाणिक सत्य अबाधित, और यदि श्रुति के द्वारा बताई गई सृष्टि मिथ्या होगी तो फिर मिथ्या अर्थ को बताने वाला शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा। प्रमाण का तो लक्षण है, प्रमा का जो जनक होता है उसे प्रमाण कहते हैं, और प्रमा कहते हैं अबाधित अनधिगत अर्थ विषय ज्ञान को, जिस अर्थ का बाध नहीं होता और प्रमाणांतर से जो अज्ञात है ऐसे अर्थ के ज्ञान को कहा जाता है प्रमा, और उसका जनक होता है प्रमाण। तो अथ रथान रथ योगान पथ सृजते, इस वाक्य को यदि प्रमाण सिद्ध करना है तो माना जाएगा इस वाक्य के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है वो प्रमात्मक ज्ञान है, ये प्रमा का उत्पादक होगा तभी प्रमाण होगा। और प्रमा कहा जाता है जिस वाक्यार्थ का बाध नहीं होता है, जिस वाक्यार्थ के जो वाक्य अबाधित अर्थ का ज्ञान करा रहा है और प्रमाणांतर से अनधिगत अर्थ को बता रहा है। तो प्रमाणांतर से अबाधित और अज्ञात अर्थ का ज्ञापक प्रमाण कहलाता है। तो ये स्वप्न में इस वाक्य के द्वारा बताई गई सृष्टि का यदि बाध होगा तो ये बाधित अर्थ को बताने वाला होने से अप्रमाण हो जाएगा। इसलिए श्रुति को प्रमाण यदि सिद्ध करना है तो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को सत्य मानो, और श्रुति बता रही है कि स्वप्न में रथादि की सृष्टि हुई इसलिए वो सत्य है। तो श्रुति रणात एक हेतु, दूसरा हेतु है जागृत देश अविशिष्टत्वात्। तो देखा जाता है कि जो साध्य साधन भाव जागृत में होता है वैसा ही साध्य साधन भाव स्वप्न में भी होता है। स्वप्न में भी जैसे जागृत में हिमालय में रहता है कोई तो शैत्य का अनुभव करता है, और जहाँ 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी के दिनों में तापमान है ऐसे स्थान पर रहता है तो वहाँ गर्मी का अनुभव करता है। ऐसे ही स्वप्न में भी यदि स्वप्न में देखेगा कि हम बद्रीनाथ में हैं तो वहाँ बहुत गर्मी हो रही है पसीना हो रहा है ऐसा अनुभव नहीं करेगा, तो वहाँ भी वो हाँ वो अनुभव करेगा कि बड़ी ठंड लग रही है। कोई स्वप्न में भले ही राजस्थान में शरीर में पसीना है निकल रहा है सोते समय, लेकिन स्वप्न में देख रहा कि हम बद्रीनाथ में हैं तो स्वप्न में उसे पसीना न आकर के ठंड लगेगी, कंबल और रजाई ओढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे ही होगा ना स्वप्न में। जागृत में तो पंखे में सोया हुआ यानी ऐसा शरीर से देखा जा रहा है, तो यानी जैसा हिमालय में शीतता का वो अनुभव करता है ऐसे स्वप्न में भी वो हिमालय में कहीं घूमता हुआ दिखेगा तो शीतता का ही अनुभव करेगा, कहीं जागृत में जैसे भोजन करके तृप्त होता है ऐसे यहाँ पर भी देखेगा स्वप्न में भी भूखा व्यक्ति है तो बिना भोजन के उसको तृप्ति नहीं होगी, उसे स्वप्न अवस्था में भोजन करके ही तृप्ति मिलेगी का मतलब जागृत अवस्था में जैसा जिस देश में जिस काल में और जिस निमित्त से जागृत अवस्था में जैसा अनुभव होता है वैसा ही अनुभव वैसा ही साध्य साधन भाव वैसा ही फल स्वप्न में भी देखा जाता है। ये है जागृत देश अविशिष्टत्वात् एक हेतु। इसलिए जागृत में जैसे किया हुआ भोजन क्षुधा का निवर्तक सत्य है, जागृत में मिथ्या भोजन से काल्पनिक भोजन से क्षुधा निवृत्त नहीं होती, जागृत अवस्था में वास्तविक ही भोजन करना पड़ता है। ऐसे स्वप्न में भी कल्पना का भोजन करेंगे स्वप्न में तो क्षुधा की निवृत्ति नहीं होगी, वो भोजन करना होता है। तो एक जैसा ही साध्य साधन भाव है। तो जागृत देश अविशिष्टत्वात् और श्रुति कहती है कि वो प्राज्ञ शब्दित ईश्वर से स्वप्न बनता है। एक श्रुति आती है य एष सुप्ते सुजागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमान। तो पुरुष को वहां पर स्वप्न अवस्था में स्वप्न जगत के निर्माता के रूप में बताया जा रहा है। तो इसलिए कहते ईश्वरेण एव निर्मिता। तो जागृत सृष्टि ईश्वर के द्वारा निर्मित होने से जैसे सत्य है, ऐसे कठोपनिषद में आया हुआ जो मंत्र है ये एष सुप्ते सुजागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमान, यह भी प्राज्ञ को बता रही है यानी ईश्वर को स्वप्न जगत का कर्ता। तो स्वप्न सृष्टि सत्या ईश्वर निर्मितत्वात् जागृत सृष्टिवत, इस अनुमान से भी स्वप्न सृष्टि के सत्यत्व को सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार ये एक तीसरा हेतु हुआ ईश्वरीय नैव निर्मिता, ईश्वर निर्मित होने से सत्य है, जैसे जागृत प्रपंच ईश्वर निर्मित होने से सत्य है। ये पूर्व पक्ष है स्वप्न सृष्टि को सत्य बताने वाले। सिद्धांत बताया जा रहा है, सिद्धांत की प्रतिज्ञा है द्वितीय श्लोक के तृतीय पाद में सा मृषा। तो सा यानि स्वप्न सृष्टि, मृषा है यानि मिथ्या है कल्पित है, मृषा शब्द का अर्थ होता है मिथ्या कल्पित। तो स्वप्न सृष्टि मिथ्या, इसमें सिद्धांती दो तीन हेतु बताते हैं। एक तो हेतु बताते हैं कि देश कालादि अनौचित्यात्, कहते हैं स्वप्न जो है एक नाड़ी विशेष में रह करके जीव देखता है। तो जहां जीव की स्थिति है स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में तो जीव रहता है आँख में, उसकी स्थिति मानी जाती है विश्व की, जागृत भोक्ता आँख में, कंठ देश में रहता है स्वप्न देखते समय एक छोटी सी नाड़ी में, बहुत सूक्ष्मतम नाड़ी है उसमें उसकी स्थिति रहती है, और सुसुप्ति अवस्था में हृदय देश में रहता है। तो स्वप्न में एक अत्यंत सूक्ष्म नाड़ी में स्थित होकर के स्वप्न देख रहा है, पूरे हिमालय में घूम रहा है, कभी उसे इतना कई किलोमीटर तक विस्तीर्ण जंगली जंगल मिल दिखता है, कभी राजाजी पार्क में घूमता हुआ देखता है तो हाथियों के झुंड देखता है, और कभी एवरेस्ट में चढ़ता है तो कितनी ऊंचाई वाले पहाड़ के पहाड़ देखता है ऊंचाई वाले, कभी समुद्र में समुद्र किनारे जाता है तो कई कई किलोमीटर तक जल ही जल देखता है, लेकिन वस्तुतः वो है कहाँ, तो है नाड़ी में ही एक सूक्ष्मतम। तो इतने छोटे से नाड़ी में ये छोटी सी अंगुली डालेंगे तो वो भी नहीं जा सकती, सुई भी नहीं जा सकती, सुई के भी नोक से सूक्ष्म नाड़ी है उसमें रहता है, और वहाँ एक हाथी दो हाथी नहीं हजारों हाथियों का झुंड देखता है, कई कई किलोमीटर तक विस्तीर्ण जंगल देखता है, बड़े बड़े पहाड़ देखता है, अपार समुद्र देखता है। वो जो नाड़ी रूपी स्थान है, देश है, और ऐसे ही सोया और तुरंत स्वप्न देखता है, सो करके हजारों वर्ष बीत जाते हैं ऐसा स्वप्न देखता है, और प्रत्यक्ष में देखा जा रहा नींद खुल जाए तो कुछ आधे घंटे घंटे में ऐसा हो जाता है। तो समय भी काल भी उचित नहीं है, देश भी उचित नहीं है। तो इसलिए कहते हैं देश कालादि अनौचित्यात्, देश काल और आदि शब्द से निमित्त लीजिए, उचित निमित्त भी वहां नहीं होता है। इसलिए इतने अल्प देश में जहां पर सुई का प्रवेश भी मुश्किल होगा, वहां पर जो इतने बड़े बड़े हाथी जंगल घोड़ा आदि देख रहा है वह संभव नहीं है, और कई रथ चलते हुए देखता है, और समय भी उतना उचित है नहीं। और दूसरा हेतु बताते हैं बाधितत्वात्, और बाधित भी हो जाती है स्वप्न सृष्टि, जगते ही उसका बाध हो जाता है स्वप्न जगत का, मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है, इसलिए भी वो मृषा है। और कहा फिर श्रुति ने बताई है, इसलिए श्रुति तो फिर मिथ्या स्वप्न सृष्टि को बताने वाली अप्रमाण हो जाएगी। तो कहते हैं श्रुति ने स्वप्न में खाली रथादि की सृष्टि मात्र बताई, ऐसी बात नहीं है। अथ रथान रथ योगान पथः सृजते, इस वाक्य शेष से पहले श्रुति ने इन जिनकी सृष्टि बता रही है श्रुति, उनके अभाव को भी बताया है। न तत्र रथा न रथयोगा न पंथान, ये कह करके पंथान भवन्ति, ये कह करके कह रही है श्रुति कि तत्र यानि स्वप्ने स्वप्न अवस्था में न तो रथ है न तो घोड़े हैं, न तो घोड़े जिस मार्ग से रथ को ले जाएंगे वो मार्ग है। और इस प्रकार अभाव बता करके फिर कह रही है वहीं पर रथ घोड़े और मार्ग प्रतीत हो रहे हैं, तो जहां पर जिस वस्तु का अभाव है वहीं पर वो वस्तु यदि दिख रही है तो माना जाता है वो मिथ्या है। रस्सी में सर्प का अभाव है और वहीं पर सर्प प्रतीत हो रहा है तो वह मिथ्या है। स्वसमानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम मिथ्यात्वम, ये मिथ्या का लक्षण है, वह इसमें घट रहा है। जहाँ वस्तु का अत्यंता अभाव है वहीं पर वस्तु की प्रतीति हो जाए तो वहां पर प्रतीत होने वाली वस्तु मिथ्या होती है। तो इसलिए स्वप्न के अभाव को भी तो श्रुति ने बताया है, क्या नाम रथादि के अभाव को भी बताया है। इसलिए जहां रथादि का अभाव है वहीं पर रथादि दिख रहे हैं, तो जहां सर्प का अभाव है वहां प्रतिमान सर्प जैसे मिथ्या है, ऐसे स्वप्न में जिन रथादियों का अभाव है वही रथादि यदि दिखते हैं तो वे रस्सी में भासमान सर्प के तरह कल्पित है। इस अभिप्राय से श्रुति ने पहले स्वप्न में जिनकी प्रतीति हो रही है उनका अभाव बताया है। तो ये कहते हैं अभावोक्ते, ये एक तीसरा हेतु बताया ना, अभावोक्तेर, तो अभाव का कथन हुआ है। तो कहा फिर वहां पर स्वप्न के जागृत के तरह ही साध्य साधन भाव की प्रतीति कैसे होती है। स्वप्न में यदि कोई भूखा है तो स्वप्न में भोजन किए बिना भूख शांत नहीं होती, वैसी पीड़ा पहुंचाती है जैसे जागृत अवस्था में खूब भूख लग जाए और खाने के लिए कुछ न मिले तो पीड़ा होती है, और भोजन करके तृप्ति मिलती है, ऐसे वहां पर भी होता है। तो ऐसा ये देश कालादि की समानता कैसे है। तो कहते हैं वो तो द्वैत मात्र साम्यतः, तो द्वैत मात्र साम्यात, तो द्वैत मात्र की समानता को देख करके वहां पर वो हो रहा है। हाँ, एक अंश को लेकर के। और कहा फिर जागृत सृष्टि ईश्वर के द्वारा निर्मित होने से जैसे सत्य है, ऐसे ईश्वर निर्मित होने से स्वप्न सृष्टि को भी सत्य मानो। तो कहा वहां पर कठोपनिषद में ईश्वर को स्वप्न सृष्टि का निर्माता नहीं बताया जा रहा है, वहां जीव का अनुवाद करके बताया जा रहा है। पुरुष शब्द से जीव को लेना है। तो जैसे जागृत अवस्था में जीव की जो कल्पना होती है मनोराज्य में वो मिथ्या होती है, ऐसे ही स्वप्न अवस्था में भी एक प्रकार से वो मनोराज्य ही है, जो मन का ही एक प्रत्यय विशेष है, इसलिए वो जो है मनोराज्य में भी कोई बहुत ज्यादा खो जाता है ना, तो उस समय फिर मनोराज्य में भी वैसा ही जैसे एक जागृत का व्यवहार होता है ऐसे व्यवहार शुरू हो जाता है, जब तक मनोराज्य करता तब तक, और वैसी सारी सृष्टि दिखती है। लेकिन मनोराज्य की सृष्टि जैसे वो मन का विकार मात्र है, ऐसे स्वप्न की सृष्टि भी मनोराज्य के सृष्टि के तरह है, न कि सत्य। इस अभिप्राय से कहा गया कि श्रुति ने जो पुरुष को निर्माता बताया वहां पुरुष शब्द से जीव को बताया गया, जीवानुवादता। भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।